Turismus. .31 je, kao što je Jingle rekao, došli smo do još jednog turizmusa. Večeras je tu sa nama Alen Omerović, koji je došao iz Zagreba. Dobro večer, dobrodošao. Hvala. Evo, za početak, kako si? Kako ti je na Radio Sovi? Kako ti se sviđa ovdje? Evo, odličan ugođaj. Moram priznati, prvi put sam doživio ovaj balkon sa zgrade Radio Rijeke i super atmosfera. Taj naš poznati balkon. Šta imaš za reći o njemu? Kako ti je? Jesi li se osjećao posebno? Jesam, moram priznat, najdominantnija pozicija u korzu. Pa mislim da je. Čula sam da si se tek nedavno pridružio ISN-u, to jest za vrijeme regrutacija koje su bilo u prvom mjesecu. Kako si se odlučio pridružiti ISN-u? Pa tako je, odlučio sam se pridružiti ISN-u, tražio sam nekakav hobi van svog faksa i van svoje svakodnevne rutine. Što studiraš? Medicina, druga godina. Tako da za ISN sam se odlučio, sudjelovao sam na jednom njihovom eventu, bio je International Blind Date. Zvučalo je zanimljivo i kad sam upoznao svoju partnericu, družio sam se s njom nekih par dana i baš smo kliknuli i na kraju sam se spojio s njihovom ekipom, družili smo se i tako sam upoznao lokalne ISN ljude koje, i onda sam preko Facebooka vidio njihov event tako da će biti nova regrutacija članova i odlučio sam se prijaviti. Kako biš taj International Blind Date, kao primjer ISN eventa, kako biš ga opisao našim slušateljima? Pa taj event je funkcionirao po tipu da htjeli smo Erasmusovce spojiti s lokalnim studentima koji su bili zainteresirani za druženje, partije, možda i putovanja. I meni se to činilo kao odlična prigoda za možda i vježbat engleski jezik, slobodno vrijeme upoznat ljude iz drugih zemalja, možda i proputovati kroz njihove zemlje, vidjeti njihova iskustva, jer nikad osobno nisam bio na Erasmusu, pa sam ih htio čuti, uvjeriti se da li je to stvarno tako dobro kao što svi kažu. Rekao si da si saznao za ISN preko Facebooka. Kako su te prijave tekle, kako je to bilo i na kojoj poziciji si sad? Koja je tvoja uloga u ISN-u? Pa prijave su dosta jednostavne, bio jedan obrazac koji se popunio, bilo je jako puno izbora šta se sve može raditi i to me isto jako zainteresiralo. Prijavio sam se na poziciju event planera, dakle ja sam zadužen za koordinaciju evenata i uskoro će biti moj osobni... Znači svi ti dobri eventi koji će biti uskoro, znači ti si za njih zaslužan. Tako je, tako. Uvijek će u potpisu biti Alen. Aha, zanimljivo. Da. Sad imamo, kad smo već kod evenata, već imamo taj jedan event koji će dolaziti uskoro. Aha. I danas, džir po gradu. Nešto pripremate. Tako je. Dobro, prije nego što otkrijemo našim slušateljima što to sve pripremate ovaj tjedan, poslušat ćemo tvoju glazbenu želju. Može. Koja bi to bila? Calvin Harris, Rollin. Evo, slušamo Calvina i Rollin. I've been rolling on the freeway, I've been riding 85. I've been thinking way too much, and I'm way too gonna drive. I got anger in my chest, I got millions on my mind. You didn't fit the picture, so I guess you want the vibe. LOV on my right leg, that's Gucci, dig what I'm saying. LOV on my man, that's Gucci, dig what I'm saying. Caught a little jet lag, but I'm golden, yeah. We deserve Grammys and some Oscars, yeah. They deserve whammies, they imposters. I be rolling with my project homies, it's a vibe. I just with the homie, it's a vibe. Been on over switch sides, it's a vibe, yeah. I gone through with strippers and some shotters. I gotta accept that I'm a monster, yeah, yeah. I pull up in several different options, yeah, yeah. That all but most of them came topless. I shatter your dreams with this cream I make. What? Gotta be on codeine to think of I say. What? I can't feel my toes, but ain't gon' fold up. I was in the double law when I rolled up. I've been rolling on the freeway, I've been riding 85. I've been thinking way too much, and I'm way too gonna drive. I got anger in my chest, I got millions on my mind. future, so I guess you want the vibe. I've been rolling on the freeway, I've been riding 85. I've been thinking way too much, and I'm way too gonna drive. I got anger in my chest, I got millions on my mind, and you didn't fit the picture, so I guess you want the vibe. Dig what I'm saying, Janelle Drake's on me daily, yeah. Dig what I'm saying, she look like she's sponsored by Mercedes, yeah. Dig what I'm saying, this Creek cologne is on me, baby, yeah. Dig what I'm saying, I'm going hard, hard, yeah. I pop ugly in your memory, in your memory. You should be glad I'm showing you sympathy, showing you sympathy. I gave you real love out the gutter, out the gutter. If I let you go, you gon' suffer, you gon' suffer from it. I gon' through with ripples and some shotters. I gotta accept that I'm a monster, yeah, yeah. I pull up in several different options, yeah, yeah. That all, but most of them came topless. I shattered your dreams with this cream I make, cream I make. What? Gotta be on codeine to think of what I say, what, what? I can't feel my toes, but they gon' fold up, fold up. I was in the double law when I rolled, when I rolled, when I rolled. Yeah. I feel like I should be giving up. You can't leave if it's too much. But I'm tired of you leading me on. Oh, I don't like where this is going. And I've been stuck in all your apologies. Gave my all, but me. Keep your love, it doesn't feel the same. I hope it hurts you when you hear my name. Uz ovu odličnu novu pjesmu, jel tako? Tako od je. Kelvina Harrisa, Rolling. Imali smo glazbenu pauzu po... sa tvojim izborom. Imali smo sve i svašta. Jelena je tu plesala. Čak nam je i nudila 5 kuna za najboljeg plesača. Bilo je ludo. Obećavam vam da inače nije ovako na Radio Sovi. Ludo živo je, ali ludo nije. No, ajmo mi nastaviti natrag sa pitanjima. Krenuo si pričat prije pauze da je ovaj tjedan nešto posebno u jesenu, u Erasmusu. Šta je to? Tako je. Ovaj tjedan imamo Welcome Week. To je njihov, novi Erasmusi. Tako je, to je njihov prvi tjedan u kontaktu sa Rijekom i CSN-om, tako da smo za njih organizirali posebnih 6 dana u kojima će se provoditi. Trebali ste jedan od tih dana posvetiti, posjeti Radio Sovi. To bi onako bio highlight umjesto nekog partija, dolazimo na Radio Sovu plesu. Morat ćemo za to ukomponirati. Za 5 kuna, Jelena. možeš li nam ispričati više o tom Welcome Weeku? Šta ste sve pripremili u te evente što si napomenuo? Evo, može. Znači, startali smo s ponedjeljkom. Uh-huh. Naziv eventa je bio Speed Friending. Lociran je bio u Flamingu, to je bivši Mistik. Uh-huh. Poanta tog eventa je bila da 80 Erasmus studenta, od kojih se većina ne poznaje, da ih što brže upoznamo. A to je onako kao Tinder in real life. Da, baš tako. Imali smo za njih pripremljena pitanja, ako nisu baš bili toliko samouvjereni da krenu u slobodnu priču, ali imali smo 40 Erasmusovaca koji su sjedili na jednoj strani stola, a drugih 40 je išlo stolicu po stolicu po 3 minute i upoznavali su svog partnera nasuprot. Kako ti se čini, će biti nekakvih prijateljstva ili je to bilo onako pa čisto pro forma? Moram priznati, vrlo, vrlo dobra ideja. Čak sam ja upoznao par Erasmusovaca, iako nisam s njim sudjelovati, ali sam se uvukao, čisto da osjetim kako je. Undercover. Tako je. I mislim da je jako dobra ideja i htio bi iskreno, to bih htio i komponirati sa brucošima sljedeće godine na našem fakultetu. Da, mislim da bi to bilo stvarno dobro jer osobito na mom fakultetu, ja idem na pravni fakultet i ima jako puno studenata i u biti kao da se ne poznajemo, kao da ne studiramo zajedno, nego samo tamo dolazimo, jedni prolazimo pored drugih i nekako... šta znam, bez veze. Da, da. Mislim da bi bilo dobro takav jedan event. Naravno da ne bi došli svi, ali neka većina, pa ipak bi neka prijateljstva se možda stvorila. Da, da. I jako dobro se spoje ta nekakva kolegijalnost se uspostavi, čisto ako imate jednu zajedničku seriju o kojoj možete pričati jako dugo. serije. Da, tako je. O serijama, ako se pronađeš svog serija soulmate-a, možeš pričati danima. E, upravo to. To je bilo moje prvo pitanje. Renata se zva, iz Francuske, Renata, i pitao je li gledala True Detective Season 1, rekla je, aha, da je, i to je bila ljubav na prvi pogled. Koje serije još ti gledaš? Evo sad da ja tebe pitam. True Detective, rekao bi da je to jedan opća kultura, uh-huh, za pogledat. Breaking Bad, Mindhunters, uh-huh, evo to samo krema, rekao bih. Ja nažalost nisam gledala niti jednu od te tri serije. Evo moram reći da ne znam hoću se vratiti ovdje. Pa ništa, ali mislim da sad kad dođem da bi mogla Breaking Bad otvoriti onako na Netflixu binge watching, jer sam čula svašta o toj seriji. Da, da. No, da se vratimo mi na naše ESN evente. Tako je, taj je Spirit Fending, kad upoznate nove prijatelje, dodaju se na Facebooku, odmah imamo zajedničku grupu i tako kreću te njihove prve socijalne interakcije međusobno. I to je bio ponedjeljak, bilo je jako zabavno, trajao je event otprilike sat i pol, plan je bio da traje do 11, uh-huh, ali kad nam je konobar dao aux kabel i dobili smo mikrofon, nažalost, došli smo doma u 2 ujutro. Yeah, when you handle the aux cord. E, upravo to. Tako da, na kraju završilo spontanim partijem. I evo, imali su jedan prvi već. Pa onda je to dobar ishod. Ja mislim da je bio dobar event. Da, da, je. Zadovoljni su. Šta još ima? Utorak, danas, je bio džir, social drink. Jedan džir kroz grad, klasika o utorku. Gdje se oni sad, koga ste već upoznali, sad ih pokušavate negdje pronaći. I tako, aha, još malo. Pronalazimo se, čekaj, tebe poznajem, haj. Da, i onda pronalazite. Iako neko nije gledao True Detective-a, imao je cijeli ponedjeljak i utorak ujutro. Mogao ga je pogledat. Da. I to je bilo danas. Sutra je njima, ja bih rekao, službeno glavni dan. Welcome day na Građevinskom fakultetu sutra u 9.30 sati ujutro. Imaće prezentaciju što je jesen malo o gradu Rijeci, imat će isplaniran dan, vozit će se turističkim busem kroz Rijeku i do Opatije. Pa, ovo zvuči dobro, mislim da je dobro za sve razmuse da tako malo upoznaju grad, da idu kao da su turisti. Da, vjerovatno će dobiti i poklon pakete, ali to ćemo ih iznenaditi da ne bi spojila, ali dobro, neće razumjeti, nadam se. Pa dobro, možeš nama reći. A da, evo. Tako da imamo pripremljenu srijedu i onda u četvrtak imamo jedan euro dinner. Ljubav ide preko želuca u Palahu u 9 sati za Erasmusovce. Svako će moći predstaviti svoje djelo i svog grada i svoje države kako bi najbolje opisao njihovu kulturu. Dobro, još nešto? Petak imamo welcome party, to je službeni party, aha, u Flamingu. To je onaj the grand finale, tako upoznavanje. Tako. to je to. U petak imamo traffic light party. Svako će dobiti narkvicu, jel želi biti single, jel želi biti zauzet. Finally, evo, event sa tim. Da. Znači, odmah na početku da ne gube vrijeme, jel, što bi se rekla. Ne samo da ne gube vrijeme, nego onako kad si s nekim u vezi i recimo ta osoba izađeš s njom i ta osoba ode onako popiće i onda tri druge osobe dođu. Ej, čao, šta ima? Onako, I'm taken. Please, tako, pusti me na miru. Obilježi teritorij, da. I u petak, Flamingo do kasno u noć. Subota je mi predviđena za odmor, jer nakon ovih 5 udarnih dana, jedan će biti rest day, da se mogu možda u svoje slobodno vrijeme još nešto organizirati. I u nedjelju imamo City Games, mm-hmm, to je jedan event u kojem će svi Erasmusovci biti podijeljeni u nekoliko grupa i svaka grupa će dobiti kartu i imat će kao jedan treasure hunt. Ima to ful dobro zvuči. I oni će na 4 lokacije su svima različite, nasumične, a onda će peta lokacija biti zajednička i u petoj lokaciji ćemo se mi svi zajedno naći u jednom restoranu, imat ćemo nekakav program, još malo sjest, odmorit, još se bolje upoznat. Možeš li nam spojlat malo, kakva će biti pitanja? Će biti nešto teško? Pa moram priznat koliko ima kockica na šahovnici, ja sam se isto malo nečkao. Da. To su dosta teška pitanja. I ne smiju koristiti telefone. A, ne u Google. Da, i smiju pitat stanovnike, znači ono ko prođe. Aha, možeš. Da. Dobro, to je okej. Okay. Malo pomoći, zašto da ne? Da, i pratit će ih naši jeseneri, tako da zagarantiraju da je sve no cheating. Imate jako, jako puno dobrih evenata ovaj tjedan, jako zabavnih. A to je samo početak. Mogu li se tim eventima priključiti još neko osim Erasmusa? Tako je, nakon ovog Welcome Weeka imat ćemo evente koji su otvoreni za ostale studente. A, ovo je Welcome Week, ne? Welcome Week, ne, Welcome Week će biti poseban samo za... Čak ni party u petak. Pa, evo, ako nas slušate sad uživo, imate pozivnicu, pozovite se na Alena iz ISN-a, pa vas možda pustimo. Ok, znači ako dolazim u petak doću onako ambitalno. Da, samo ako reći ću proći. Imam veze u bendu. E, onda može, onda može. Ali, znači, pripremate nešto na što će moći doći. Naravno. I neko drugi, osim ISN-a. Naravno, znači nakon Welcome Weeka većina evenata koje mi dijelimo na Facebooku su public, znači može pristupiti bilo ko. I studenti su pozvani da se dođu družiti, da dođu upoznat druge. Nešto smo sad pričali, spomenuo si nekakav movie night, možeš reći šta će to biti, hoće pa, li biti uskoro nešto? Pa obično, kroz, u svakom semestru imamo neki movie night, pa organiziramo ili negdje u kinu, nađemo neki film ili glasamo koji bi film htjeli svi gledat, ali da je neki koji nisu gledali, tako da eto, da, i to organiziramo. Evo zvuči zabavno, ovim putem ste svi pozvani, možete pratiti na Facebooku. Da, tako, znači lajkajte ISN Rijeka na Instagramu i na Facebooku i pratite evente i pridružite nam se. Evo s ovim pozivom smo došli do kraja još jednog turizmusa. Alen, hvala ti puno što si došao i što si podijelio s nama evente koji očekuju naše Erasmuse ovaj tjedan. To bi bilo to od mene za večeras. Sada vas ostavljam playlisti, a uskoro dolazi i Pussy Power. Hvala vam. Turizmus.